राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 6 सितंबर 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमः। गीता की सार बात सब ग्रंथों का मूल सार भरा है वेदों में और वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषदों का सार है गीता जी और गीता जी का सार है शरणागति। सर्वगुह्यतम एक बार ही पद आया है। जितने साधन है उन सब में अत्यंत गोपनीय अत्यंत बढ़िया जल्दी सिद्धि देने वाला साधन बताया है शरणागति। तो भगवान के शरण हो जाना, तो शरण केवल जबान से होना पूर्ण नहीं होता है, जबान से शरण होना भी सोना होता है, पर पूर्ण शरण भगवान का हो गया और का मैं नहीं रहा। सुबह मैंने दृष्टांत दिया था, जैसे आपकी कन्या जब आप कन्यादान कर देते हो तो कन्या फिर आपके घर की नहीं रही, जिसको दान किया उसी की हो गई, चाहे वो पीहर में रहे चाहे ससुराल में रहे। कहा करते हैं कन्या तो परायो धन है, आपकी नहीं है। जैसे उसका भाव बदल जाता है आपका भाव बदल जाता है, वो समझता है मैं उसी घर की हूं, वो ही गोत्र हो जाता है उसका। इस तरह से अपने आप को सर्वथा भगवान के समर्पण कर दे तो उसका गोत्र भी अच्युत गोत्र हो जाता है, सब गोत्र बदल जाता है। तो ऐसे भगवान का हूं मैं, ऐसे भाई बहन मानते हैं, पर तो मैं संसार का नहीं हूं, इसमें गलती रहती है। तो आज ये गलती मिटा दे, मैं संसारी नहीं हूं, जन्म मरण लाने वाला संसारी नहीं हूं। भाई और बहनों से सबसे कहना है कि हम तो भगवान के हैं और भगवान के है, भगवान के ही रहेंगे। हरेक काम करे तो भगवान के होकर के ही करें, अर्थात भगवान का भगत कैसे करता है वैसे करो। स्वाभाविक आपके आचरण शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे, स्वाभाविक स्वतः आपको करना नहीं पड़ेगा। ऐसे मैं कैसे कर सकता हूं, मैं भगवान का हूं, मैं किस घराने का लड़का लड़की हूं, साक्षात परमात्मा का हूं मैं, तो मेरे को कैसे करना चाहिए, ये स्वतः आपकी बुद्धि पैदा होगी और आचरण आपके सब ठीक होंगे स्वाभाविक। साधन वो बड़ा होता है जिसमें करने का अभिमान न हो, आप से आप होता हो, अपने आप होता हो वो साधन होता है। जैसे संसारी आदमी परमात्मा का चिंतन करते हैं और संसार का चिंतन होता है, होता है वो स्वाभाविक है, करते हैं वो नकली है, होता है वो असली है। तो भगवान का होने पर भगवान का चिंतन होने लगता है, वो असली भजन है, स्वाभाविक स्वभाव भजन हमारे संत महात्माओं का भजन, भगवान का भजन स्वभाव है, स्वभाव याद थी। बिना याद किए याद रहता है। आप भाई बन बैठे हैं, भाइयों को ये याद नहीं करना पड़ता कि हम पुरुष हैं, बहनों को ये याद नहीं करना पड़ता कि मैं स्त्री हूं। भाई लोग जो ब्राह्मण है उनको ये याद रखना नहीं पड़ता कि मैं ब्राह्मण हूं, आज पर मैं एक बार भी ऐसा याद नहीं करते, परंतु भूल होती ही नहीं। नींद में भी उठा पूछा जाए तो मैं तो ब्राह्मण हूं। ऐसे साधु हो गए हैं, नींद में पूछा जाए तो मैं साधु हूं। कोई बहन न करे विधवा हो जाए तो अपने ज्ञान स्वप्न में भी अपने को विधवा ही देखती है, वो याद नहीं करती है, वो कोई अभ्यास नहीं करती है। मैंपन बदल जाता है तो भगवान के यहां मैंपन बदलता है, ज्ञान मार्ग में मैंपन नष्ट हो जाता है, मैं छूट जाता है, मैंपन निर्मम निरहंकार हो जाता है, अहंकार बलम दर्पम ऐसे निर्मम निरहंकार, तो अहंकार रहित हो जाता है। और कर्म मार्ग में अहंकार शुद्ध हो जाता है, और भक्ति मार्ग में अहंकार बदल जाता है, मैं भगवान हूं। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे। सपने में भी ये भूल न हो जाए, मैं सेवक रघुपति भोरे, भगवान मेरे मालिक है, मैं भगवान का दास हूं। मैं दास हो गया, हो नहीं गया है, पहले से ही था, अनादि काल से ही भूल गया था, वो भूल मिट गई, भगवान का ही हूं मैं। भूल के समय भी भगवान का ही था, और अभी याद आना भी भगवान का ही रहा, तो सदा ही भगवान का हूं, सदा ही भगवान का रहूं। ये शरणागति सबसे श्रेष्ठ है। शरणागति होने पर आपका शरीर प्राण मन बुद्धि इंद्रियां ये सबके सब भगवान के हो जाते हैं। आपका धन का आपका घर अलग नहीं रहेगा, और वो महान पवित्र हो जाएगा, सब घर भगवान के अर्पण हो गया, घर शरीर शरीर पवित्र हो जाए। ये शरीर जो मुर्दा होने वाला है ना, अभी मुर्दा ही है, नई बात होती नहीं है, मुर्दा ही है, प्राण रहते हुए मुर्दा कहते नहीं है, तो मुर्दा का मुर्दा ही, ये भी पवित्र हो जाता है। मैंने कही थी आपको याद होगा, संतों का महात्मा जो पुरुष है उनका शरीर शांत हो जाए तो वहां जलावे वहां पर भजन ध्यान होता है, पवित्रता होती है, और उनका कपड़ा इतना ही था, कपड़ा भी चाहते हैं हमारा कपड़ा मिल जाए, मुर्दे का कपड़ा कोई लेना चाहते नहीं, वो मैत्र लेता है, हम नहीं लेते भाई, ऐसे लोग रखते हैं, पर संतों का कपड़ा चाहते हैं लोग, मानो पवित्र होता है वो शरीर, पवित्र हो गया, जहां वे रहते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। गंगा जी गंगोत्री से लेकर सागर संगम तक पवित्र है, पर जहां ब्रह्मा जी ने तपस्या करी है वो ब्रह्म कुंड कहलाता है, वहां जाकर लोग स्नान करते हैं। ऐसे जहां जहां संतों ने तपस्या करी है वो गंगा जी पवित्र हो गई, उस जगह लोग स्नान करते हैं। क्यों हो गई पवित्र? भगवान को याद किया है, भगवान का भजन किया है, तो पवित्र आराम पवित्र हो एम मंगलाराम से मंगल, भगवान है सबसे पवित्र, उसे समान कोई पवित्र नहीं। गीता में आया है, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र में, गीता ज्ञान के शब्द नहीं, तो ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है, तो भगवान के समान कोई पवित्र नहीं है। उसे याद करना, ओम अपवित्र पवित्र होगा सर्वावस्था गतो विवाह, यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्याभ्यंतर सूची बाहर भी सब सूची भगवान की याद करने मात्र से तो भगवान के हो जाते हैं वे पवित्र हो जाते हैं। संत दर्शन जिन पातक चढ़ रही उन दर्शनों से पाप नष्ट हो जाते हैं तो भगवान के हो जाने से महान पवित्र हो जाते हैं उसमें अपवित्रता नहीं रहती। तो ये खास बात है आज चातुर्मास का अंतिम दिन की सत्संग है ये तो इसमें ये बात पकड़ देने की हम भगवान के हैं। भगवान ने ही कृपा करके सत्संग करने का मौका दिया है ये भगवान अपने पास खींच रहे हैं ऐसे तो ये बात भगवान की हम हो गए पवित्र हो गए महान पवित्र हो गए पीते में ये बात हम भगवान के हैं। बहुत बड़ी तपस्या बड़ा भारी भजन बड़ा अनुष्ठान सबसे पवित्र चीज है ये है हम भगवान के बिना माने हुए हैं भगवान के ही पर बिना माने वो लाभ नहीं होता और आप मान लें लाभ हो जाएगा क्यों कि आपने अपने को भगवान का नहीं माना इसलिए अपवित्रता है। मानते पवित्रता हो जाएगी पवित्रता स्वतः हो जाएगी स्वाभाविक हो जाएगी तो हम भगवान के हैं ये बात आप स्वीकार कर लें। देखो एक विनोद की बात याद आ गई कथा करते हैं सत्संग करते हैं कथा सुनते हैं तो लोग भेंट पूजा करते हैं समझे तो हमने भी कथा करी है तो भेंट पूजा नहीं दोगे भेंट पूजा होनी चाहिए। हमारी भेंट पूजा और तरह की है एक अब भगवान हृदय से मैं भगवान का हूं ये मान लो और हृदय से मानने पर भीतर से अर्पण कर दो अपने प्राण मन और इंद्रिया और शरीर सब भगवान के दे दिया भेंट करते हैं तो वो लेता तो है भागवत गीता सुनाने वाला परंतु करते हैं लोग भागवत गीता की रामायण की पूजा तो यहां मैं लेने वाला नहीं हूं लेने वाले भगवान है और भगवान के भेंट कर दो अपने आप को कुटुंब धन संपत्ति वैभव मैं तो कई दफे कहता हूं कि अपने घर में जो रुपये पैसे हो गहना कपड़ा हो और नहीं आपके चावल है दाल है गेहूं है जौ है चना है बड़ी है पापड़ है सब भगवान घर पर सब तुलसी दल रख दो तुलसी दल घर पर भी रख दो और अपने पर छोरा छोरी पर भी रख दो तुलसी दल सब चीज भगवान की अर्पण होगी है भगवान की सच्ची बात है आपका बस नहीं चलता है आप रख नहीं सकते बढ़ा नहीं सकते परिवर्तन कर नहीं सकते है भगवान की है आपने अपने मानी है ये छापा मारा है इस वास्ते इसको हटा दो हमारी नहीं भगवान आपकी मैं भी आपका माम एकम शरणम ब्रज खास बात ये भगवान के चरणों की शरण हो जा रहा हमारा कुछ नहीं हम भी हमारे नहीं तो हमारी चीज हमारी कैसे होगी हम भी भगवान के सब भगवान के सब भगवान की चीज है अपना घर संपत्ति वैभव सब पर तुझे दर्शन भगवान के ऐसा मान लो और पवित्र हो जाओ जहां भगवान को याद किया पवित्र हुआ अपवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थांग तो विवाह जो किसी अवस्था में है या स्मरित पुंडरीकाक्ष जो स्मरण काल है सब बाह्याभ्यंतर शुचि ही वो बाहर भीतर शुद्ध हो जाता है याद कर ले भगवान ने याद हरि स्मृति सर्व विदत विमोक्षणम तो स्मृति कर ली भगवान के हो गए। अब चातुर्मास में हमने तो अपने आप को भगवान के भेंट कर दिया बस सर्वस्व धन भी हमारा नहीं घर भी हमारा नहीं मकान भी हमारी कुछ ही है ही नहीं सब ठाकुर जी का है। एक सेठ की बात सुनी मैं क्या करता हूं भगवान का भक्त था वो तो संत आए दर्शन करने के लिए वो था गृहस्थ बन संत दर्शन के लिए आए तो दर्शन करने के लिए सेठ के नहीं आए, भगवान के भगत के दर्शन करने के लिए आए। भगत एक भाव है। एक बात याद आ गई, नाम तो नहीं बताना चाहता मैं। एक अच्छे बड़े महंत थे, उसके हमारे एक वृद्ध संत गए। वे संत तो बाबा मनोहरदास जी महाराज थे, तो वे संत दर्शन करने के लिए तो वृद्ध थे, तो उन्होंने क्या किया कि सूखी लकड़ी के दातुन वे लेकर के उनके भेंट कर दिया। तो वहां साधु एक बोले कि हमारे गद्दी पर होते हैं वे ऊंचे वर्ण के होते हैं, नीचे वर्ण के गद्दी पर नहीं बैठते। तो वे दातुन भेंट किया था क्यों, मगर वे ऊंचे वर्ण के बैठते उठा दिया। कहते क्यों, ऊंचे वर्ण के मैं नहीं करता भेंट, मैं तो भगवान के भक्त की भेंट करता हूं। ऊंचे वर्ण हमारे ब्राह्मण घना ही है, ब्राह्मण थोड़े थोड़े कर देंगे। साधु के नाते करता हूँ भगवान का समझ करके, पैसा तो वे रखते नहीं थे। वे संतों को जाओ तो कुछ खाली आते ना जाओ तो दांत देंगे कि वो प्रशंसा करी के हमारे ऊंचे दर्जी के ऊंचे आसन भरे होते हैं। तो मन से वनवास में राम जी गए तो मुनि और भगवान दोनों आपस में नमस्कार करते हैं। वे ऋषि मुनि तो करते हैं भगवान को नमस्कार, और भगवान करते हैं ऋषि मुनि को ब्राह्मणों को नमस्कार। वे अपने क्षत्रिय मानकर करते हैं, और वे अपने जीव मानकर ईश्वर कर्म करते हैं। दोनों नमस्कार परस्पर नमः ही ब्रह्मानंद अनुभव में सब आनंद का अनुभव करते हैं। तो सब भगवान ईश्वर रूप है, तो भगवान के रूप से सब पूजनीय है। तो पूजनीय कब होते हैं कि भगवान के हो गए, अब पवित्र हो गए। सेठ के वहां संत गए, सेठ के वहां संत गए थे। हाँ, तो संत की बात कहता था तो संत दर्शन करूंगा, इसमें बात याद आ गई, आपने ठीक याद दिला दिया। तो वे संत दर्शन करने गए, सेठ गए तो पूछा रहे कि शेठ का मकान क्यों, वो ये मरा शेठ के वो आग खड़ा है, वो शेठ ही है। जाकर संत ने नमस्कार किया, वो नमस्कार करता है कि उनको लोग कैसे महाराज आप दर्शन करने के लिए और आपका मकान देखने के लिए। महाराज ये मकान किसका है, संतों ने पूछा कि मेरे ठाकुर जी का है, भगवान का है। भीतर में मोटर है, गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, गाय भैंस आदि देखा, ये महाराज ठाकुर जी के हैं, ये मकान के ठाकुर जी के हैं। ऊपर गए, बच्चे खेल रहे थे, क्यों भाई ये किस गए, महाराज ठाकुर जी के बाल बच्चे स्त्रियां और परिवार किस गए, महाराज ठाकुर जी के हैं। तो सब मकान उधर सब ठाकुर जी के, भगवान के, भगवान के, भगवान के। उनसे ऊपर एक मकान बना हुआ था ठाकुर जी का मंदिर, और ये ठाकुर जी का मंदिर है महाराज, ये ठाकुर जी का मंदिर है। अब उसमें गए, बहुत बढ़िया बढ़िया सजावट, ये ठाकुर जी के बाद सब ठाकुर जी गए। अब सोने चांदी का बर्तन था ठाकुर जी सेवा में। अब पूछे किस गए, ठाकुर जी का, ये ठाकुर जी गए हैं, ठाकुर जी के गहने कपड़े बढ़िया पोशाक, ये ठाकुर जी गए हैं, ठाकुर जी के सामने ये मेरे बना, ये मेरे ठाकुर जी मेरे है और सब ठाकुर जी का। कितनी विलक्षण बात है, आपने ध्यान दिया। अब बीच में ठाकुर जी रहने से सब चीज पवित्र हो गई, और स्वतंत्र पिज्जा से अपना संबंध रखे तो अपवित्र हो जाए। उसने कहा था नहीं, भोजन अपने ही कर दिया तो अपवित्र, मुख में तो अपवित्र अपवित्र होता ही चला जाता है अपना मानने पर, और अपना न मानने से पवित्र हो जाता है। तो सब चीज वस्तु क्षेत्रीय सब ठाकुर जी है। तो संतों ने देखा भाई ये तो महान महात्मा है, सब चीज ठाकुर जी की, और तुम्हारे तो हमारे ठाकुर जी, ये ठाकुर जी हमारे हैं और सब ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी बीच में होने से उन चीजों का जहर नहीं चलेगा, अभिमान नहीं होगा मन में, जहर से जहर है, मैं धनवान हूँ ये जहर है, मैं बड़ा संपत्ति वाला हूँ ये जहर है। तो ये नहीं है हमारे, है ही नहीं, हमें भगवान है, और ये चीज सब भगवान की। तो भगवान के नाते हमारी हुई, स्वतंत्र हमारी नहीं, स्वतंत्र होने से अभिमान ममता होती है और भगवान के साथ ममता ममता मम पद कंज सब कर ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध पर डोरी सबकी ममता बटोर के भगवान में दे दिया एक भगवान में रहे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई ये मीराबाई का स्वरूप है कोई भाई बहन कोई हो वो मीराबाई हो गए मीराबाई जैसे पवित्र वैसे पवित्र वही हो गया क्यों मीराबाई भगवान की है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई तो दूसरो कोई मेरा नहीं है अब ये बात है हम भगवान के हैं ये तो आप लोगों के मन में आती है पर दूसरा न कोई यहाँ गलती हो जाती है तुझे कुटुम्बी है माता पिता धन संपत्ति घर मेरा है ही नहीं सब ठाकुर जी का है तो ठाकुर जी का होने से अभिमान नहीं आएगा आपके भीतर कि मैं धनवान हूँ संपत्तिवान हूँ बड़ा हूँ पंच हूँ अध्यक्ष हूँ ये नहीं आएगा मैं नहीं भगवान का हूँ भगवान मालिक है ये साधु हो चाहे गृहस्थ हो भाई हो चाहे बहन हो छोटा हो चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो चाहे बालक हो महान पवित्र हो गए तो ये खास बात है कि गीता जी खास तो मैं भगवान का हूँ इस तरह से भेंट कर दो अपने आप को सबको मैं और मेरा दोनों मैं अपना भी भेंट ठाकुर जी के मेरी भी मैं ही ठाकुर जी का सब ठाकुर जी कितनी बढ़िया है कितनी ऊंचे दर्जे की चीज है भीतर से भगवान की मान ले अरे ऐसी ईमानदारी से ऐसी विलक्षण अपनी सच्चाई से मान ले कि मेरी न माने कभी अरे भगवान की मान ली मेरे माने क्या लोग कहते थूक कर क्या चाटे थूकी हुई चाटे तो अपनी नहीं माना पीसी अपनी नहीं माना शरीर भी भगवान का है कपड़े भी भगवान के हैं जो कुछ सब भगवान का है निहाल हो जाओ एकदम ऊंचे से ऊंची चीज है ये एकादश कंध में आती है गीता में आती है व्यास जी महाराज की वाणी में जगह जगह आती सब भगवान का सच्ची बात है इस वास्ते मैंने भगवान का अर्पण कर दिया अब करना क्या है अपने को अब संसार में संयम रखना है अपनी इंद्रियों को मन को वश में रखना है इंद्रियों के मन के वश में नहीं होना है हम भगवान के ठाकुर जी के हैं इंद्रियों के वश में हो जाएंगे मन के वश में हो जाएंगे क्यों हो जाएंगे कहते महाराज जबरदस्ती होता है तो नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकार भगवान के पुकार तो ही सब ठीक हो जाता है मैं भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ याद करते ही वो चीज नहीं रहेगी कई सज्जनों से बात सुनी है कि भगवान को याद करते ही सब ठीक हो जाता है हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली कोई विपत्ति नहीं कोई आफत नहीं रहती तो महान पवित्र हो जाता है तो हम भगवान के हैं ऐसा समझे इंद्रिया मन को संयम में रखो एक बात याद आ गई मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है ऑपरेशन करना निष्फलनी करना गर्भ गिरा तो महान पाप महान पाप महान पाप आप अगर चाहते हो तो संयम रखो आप पवित्र हो जाओगे और आपके कुटुंब पवित्र हो जाएगा हम दो एक हमारे एक नालायक निकलेगा छोरा क्योंकि पहले संग होता है केवल आसक्ति से वैसे ही पैदा होगा एक दो संतान खराब ही होते हैं प्राय नियम नहीं है परंतु धर्म को लेकर किया जाए तो वो पवित्र होगा अरे कामना को लेकर जाए पवित्र होगा तो आप ऐसे संयम रखो बहनों भाइयों से सबसे प्रार्थना है कि चातुर्मास किया है यहाँ पर हमने कथा सुनी है भागवत सुनी है रामायण का पाठ सुना है किया है रासलीला देखी है सत्संग सुना है इतना ही नहीं करेंगे हम जरूर इतने से आपसे प्रार्थना है आप पवित्र हो जाओ महान पवित्र एकदम और पाप करने से तो महान अपवित्र हो जाओगे इस वास्ते संयम रखो सर भाई अब ठीक बात है बहुत बात है मेरी बात सुनकर कई कई वहम करते हैं कि स्वामी जी प्रजा बढ़ाना चाहते हैं मेरे बढ़ाना घटाना तात्पर्य नहीं है, मेरा तात्पर्य पापी मत बनो, अन्यायी मत बनो, आपको संयम रखना है तो संयम रखो, संतान नहीं चाहते संयम रखो, सीधी सीधी बात है। जो आपको शरीर भी ठीक होगा, मन भी ठीक होगा, बुद्धि भी ठीक होगी, ज्ञान भी ठीक होगा, भक्ति भी ठीक होगी, तत्व ज्ञान भी होगा, सब ज्ञान ठीक हो जाएगा। अरे बात बढ़िया ठीक है, मेरे बढ़ाने में तात्पर्य नहीं है, मेरा तो पापों से हटाने का तात्पर्य है, अन्याय से, पाप से, महान हत्या से आप बच जाओ, पवित्र हो जाओ, निर्मल हो जाओ, और संयम पूर्वक रहते हुए अगर इस तरह से शास्त्र की आज्ञा अनुसार महीने भर में ऋतुगामी हो गए तो उसे पाप नहीं लगा, ब्रह्मचर्य के समान माना है। तो इस तरह से आप रहो, पवित्र बनो, निर्मल बनो, मैला मत बनो, नरकों की महान अग्नि में मत जाओ, ये मेरी प्रार्थना है। ज्यादा और कम हो जैसे हो जाए उस ठाकुर जी, और ठाकुर जी काम है ये जो कृत्रिम उपाय करना है ये प्रकृति और ठाकुर जी के विरुद्ध है, ये मनुष्य का अधिकार ही नहीं है। अधिकार है तो कई भाई बहन मेरे पास आते हैं, कहते महाराज पुत्र नहीं है तो मेरे पास तो मेरे बेटा है नहीं, मैं दे दूं, हमारे सामर्थ्य नहीं मानता, तो पुत्र चाहते हैं तो नहीं लगा सकते, तो पुत्र कर नहीं सकते तो नाश करना आपका अधिकार है क्या? अनधिकार चेष्टा ठाकुर जी की मर्जी से विरुद्ध बात है, प्रकृति से विरुद्ध बात है। ऐसा विरुद्ध बात कभी हुई नहीं पुराने इतिहास में, देखा नहीं जो आजकल का ये महान महान महान हत्या का काम हो रहा है। तो संयम रखो, आप भगवान को याद करो, भजन करो, कैसी बढ़िया बात है। एक सज्जन थे बदरीदास जी गोविंद का, शेर जी जयदास जी के मित्र, वो कहते थे कि मैं जिस बाड़ी में रहता था तो वहां पास में एक दंपति रहते थे, स्त्री पुरुष जैन, तो वो जो बाहर से सुनती है तो अपनी बातें कर रहे हैं, सत्संग की बातें हो रही है आपस में, अपने अपने धर्म की बातें, तो वो कहता है मेरी स्त्री ने उस लड़की से पूछा तुम इतनी बात करते हो रात में, क्या बात है? तो उन्होंने बताया ये जैनी सौगंध ले लेते हैं, नीलोत्री नहीं खाएंगे, ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं कर सकते, ऐसे सौगंध ले लेते हैं। तो लड़की ने तो सौगंध ले ली कि रात्रा में संग नहीं करूंगी, वो कहे दिन में मैं नहीं करूंगा, ऐसे उस पक्ष का कहना सही। तो उनके अब दिन में रात में छोड़े तो बाकी क्या रहा, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष इसमें हम संग नहीं करेंगे, कुमारेपण में ही अपनी ले लिया नहीं हो, फिर हो गया ब्याह। तो कहते मेरे तो ये सौगन, वो कहे मेरे वो सौगन है, उम्र भर बैठे रहे संतान कोई नहीं, वही नहीं, कितनी बढ़िया बात है। महाराज जवान अवस्था छोरा छोरी मिले हुए सौगन लिया हुआ है मेरे, वो कहे मेरे ये सौगन लिया हुआ है। तो संयम रखना कितनी पवित्र बात है। आज जैनों की बात आपके सत्संग में सुनाता हूं तो जैन ही हो चाहे मुसलमान भी हो ईसाई भी हो कोई कान हो, भाई संयम रखने वाली की तो महिमा होती है, त्याग की स्थायी महिमा, त्याग शांति अनंतरम। तो ऐसे आप लोग बने तो कितनी आनंद की बात हो। मेरे को तो पता नहीं, मैं ठाकुर जी को तो पता लगता है ना, ठाकुर जी जानते हैं सब, कण कण की रोम रोम जानते हैं। तो ठाकुर जी के दरबार में आप पवित्र सिद्ध हो जाओ, हम लोग नहीं जाने तो जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ठाकुर जी का तो सब ठीक बात है। तो आप सच्चे हो जाओ, भजन स्मरण करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, पद गाओ, मस्त हो जाओ, साथ में रहो, कैसी बढ़िया बात हो जाए। ऐसे स्त्री पुरुष मैंने देखे भी है, विवाह किया हुआ साथ रहते हुए संग का काम नहीं, और मेरे सामने क्यों ने ऐसा नियम भी लिया है मेरे सामने कि भाई हम अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, और ये दोनों की सम्मति से, जबरदस्ती नहीं करना है, सम्मति करके एक एक को समझा दे, भाई है तो अपने पति को पत्नी को समझा दे, बहन है तो पति को समझा दे, और संयम करे, भजन स्मरण करे, पवित्र हो जाओगे आप, ये सत्संग की पवित्रता आपके असर करेगी। सुना है ना, सिंहनी का दूध होता है सोने के पात्र में रहता है, साधन धातु पात्र में फोड़ कर निकल जाता है। ऐसे आप संयम रखो तो सत्संग की बातें आप में ठहर जाएगी, और संयम नहीं रखो तो निकल जाएगी। सुनते अच्छी अच्छी बातें काम नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि पात्र नहीं है, पकड़ने का पात्र नहीं है। तो पात्र बनो, ये मेरी प्रार्थना है। और भगवान को याद रखो, हरि स्मृति सर्वोक्षण हो राम को नाम जब। ये दुहा बहुत बढ़िया है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज भी अभी अभी इसी क्षण अभी अभी सुधर जाए। नाम जप तुलसी तज कुसुम आज, कुसंग का त्याग कर दे और होए राम को नाम जो। भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, भगवान के होकर। ऐसे नाम से अपने लाभ होता है, परंतु भगवान के होकर जो वो लाभ विशेष होगा। बच्चा माँ माँ माँ करता है, और जिनके बालक है उन सबका नाम माँ है। बच्चे सब माई माई कहते हैं, तो माँ नाम तो सबका हो गया। पर वो माँ माँ कहता है वो सबको माँ नहीं कहता है, वो तो अपनी माँ को माँ कहता है। तो अपनी माँ है उसके असर पड़ेगा। ये माया बुद्धि बैठी है, वो सुन तो लेगी कि भाई माँ माँ कहता है, पर वो कहती मेरा नहीं है। ऐसे राम जी का भजन करो, और मन कहीं जगह हो तो राम जी कहते मेरा नहीं है। राम जी का ही होकर राम जी का, तो राम जी पर असर पड़ेगा। तो मेरा बालक है, ये मेरा बालक है। जैसे माँ पर असर पड़ता है कि मेरा बच्चा रो रहा है, ऐसे राम जी के होकर हो राम को नाम जपो। नाम जपो तो नाम भगवान के होकर ले जपो। अब भगवान के हैं, और भगवान के हो सब भगवान के तो है। भगवान सब संसार अनंत सृष्टि का मालिक तो भगवान ही है, तो हमारा मालिक भगवान ही तो हुआ। पर हम नहीं माने तो भगवान कहते हम क्या करें, मेरा मानते ही नहीं। एक बात मैंने कही थी कि आप भगवान के नहीं होते हो और संपत्ति को अपना मानते हो, कि सब मालिक भगवान ही हो नहीं सकता। सबके मालिक भगवान है ये कह नहीं सकता। वही कह सकता अपनी कुछ चीज नहीं मानता, वही वो कहता सबके मालिक भगवान है। अपनी तो अपनी है, दूसरी तो अपनी है ही नहीं। अरे भगवान की सब है, पर अपनी नहीं मानो तो आप भगवान की सब कह सकते हो, नहीं तो आपको अधिकार नहीं है। अपनी तो अपनी, तो मैंने तो चींटियां भी अपने घर मानती है। चींटी चिड़ी कमेरी उंदर घर ही में, घर केता आप केता, और चिड़िया अपना घर मानती है। समझी, तो अपनी मानती तो घर ही अपना। ऐसे अपना घर अपना हो तो ठाकुर जी कुछ पाती नहीं आएगा, ठाकुर जी के कण का भी पाती नहीं आएगा कुछ भी। क्यों सब मालिक बन जाओगे सबके, सब चीजों के मालिक आप। अब ठाकुर जी की सोचे, ठाकुर जी की जयराम जी की नहीं है। आप ठाकुर जी के होते हुए भी ठाकुर जी के नहीं मान तो सबसे सा ठाकुर जी का। तो होए राम को नाम जपू, खास रार चीज है। आप है भगवान के, वो है उसको याद कर लो। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, अर्जुन ने कह दिया मोह नष्ट हो गया, अब याद आ गई हो हम तो भगवान के हैं। ममेक मान सो जीव लोग ईश्वर जीव अविनाशी, हम तो भगवान के हैं। पर मौज हो जाएगी मौज, आनंद हो जाएगा आनंद। लोग कह रहे क्या मिल गया, कि मिल गया क्या से अगड़ी मिल गया, क्या रहा ही नहीं। क्या तो होता है प्रश्न में, प्रश्न है ही नहीं। हम तो है ही भगवान के, थे ही भगवान के, रहेंगे भगवान के, भूल मिट गई और हुआ है कुछ नहीं। कोई नई बात कुछ नहीं हुई है, भूल मिट गई। अपने को अलग बनाई, भूल मिट गई, अब मौज हो गई, आनंद याद है। कितनी विशेष बात है, कितनी याद है। अरे एक सेठ गए, एक राज गए, मिनिस्टर के किसी संबंधी हो जाते उसमें भी गर्मी आ जाती है। पर भगवान साक्षात सब मिनिस्टर मिनिस्टर सब सेठों के सेठ, सबसे बड़े बड़े भगवान के सब न त्वत समो स्तब्ध अधिक को तो अन्य, भगवान के समान भी कोई नहीं, उसको बड़े कौन होगा। अरे उसके हम है, कितने बड़े घराने के हैं हम। मन तो एक बात की सरदार, हम किसके हैं, भगवान के हम, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं। मौत हो जाएगी, आनंद चलते फिरते उठते बैठते सब समय में मस्ती रहेगी। बड़े घर ताली लागी रे, मना सारी ऊंट भागी रे, बड़े घर ताली लग गई बस भगवान के यहाँ पर। ताली लागी नाम से पड़ो समुद्र से शीर, मीठा मेवा छोड़ के मारे कुण पिए करो नीर। कैसी बात है, हारी माली जाचू नहीं ना जाचू सरदार, कामदार से काम नहीं मैं तो जाए मिलू दरबार, साक्षात ही भगवान के यहाँ और का काम नहीं है। ऐसी कितनी मौजी की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी मस्ती की बात है। तो आज ही आनंद की बात है, आनंद में मस्त रहो, मौज से जैसे तृप्त हो जाए, तृप्ति हो जाए। कुछ ना भूख है ना प्यास है ना चाह ना है लास है, कुछ नहीं हमारे तो कोई उत्साह नहीं लगी है, मौज हो गई अपने तो असली घर पर आ गए, असली ठिकाने आ गए भाई, जहाँ के है वहां आ गए। अपने घर पर ना आवे तो बड़ी बड़ी जगह ठहरो, 2,000-5,000 रुपया लगे ऐसी जगह ठहरे तो नाम तो मुसाफिर ही होगा। अरे अपने घर पर छप्पर है उसमें आ गए तो घर पर आ गए भाई, कोई बात नहीं है घर पर पहुंच गए। तो घर अपना असली घर है, वो घर गुरु जी क्यों नहीं बताओ, जिस घर से जीव आया है काया छाड़ चले जब हंसा, कोहने कहाँ जा समय। मेरा बड़े घर के भगवान के होते हैं तो भगवान ने बड़े घर घर पर पहुंच गए, असली घर पर पहुंच गए। और घर नहीं है, मुसाफिर है, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी वृक्ष बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी देवता बनता है, कभी गंधर्व बनता है, कभी कुत्ता बनता है, कभी उस बनता है। घर छूटे बने भटकना ही भटकना है भाई, भटकना ही है, कहीं कोई ठिकाना नहीं, कहीं रहने की जगह नहीं है। यार भगवान के यहाँ आ गए, अब जाने की जरूरत नहीं, कहीं जा सकते ही नहीं, घर आ गए और क्या बात है। बड़े अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास हवाई जहाज में चलते हैं, बड़े बड़े पकड़े पकड़ तो नाम तो मुसाफिर ही रहेगा, मगर देवता बन जो बन बोली बड़े। और भगवान के हो गए तो अब घर पर आ गए, अब मुसाफरी मिट गई, 84 लाख जून की मुसाफरी मिट गई। हम तो भगवान के हैं, कैसी मौज की बात, कितनी आनंद की बात। एक कहावत है, हींग लगा था फिट गई, रंग झका झका है, खर्चा कुछ लगे नहीं, रंग झका झका है, खर्चा क्या लगे कुछ नहीं, जहां बैठे वही वही मैं भगवान का हूं, कहीं जाकर के नहीं, कहीं आकर के नहीं, कुछ करके नहीं, कोई पढ़ाई करनी कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, न कोई गुरु बना है न कोई बात है, गुरु बनाओ तो खतरा है, भगवान को मानो। मैंने कभी भाई एक ने कहा कि मेरे गुरु नहीं बनाया तो मानो कृष्ण मदे जगत गुरु, कृष्ण तो गुरु है और गीता जी गुरु मंत्र है, राजी हो गए वो तो। कृष्ण भगवान को गुरु मानो और गीता जी को मंत्र मानो, है गुरु महाराज का मंत्र है, पढ़ोगे गुरु मोह से तो गीता का अभ्यास करो, कैसी बढ़िया बात है बताओ। इतना बड़ा गुरु किसी को मिला नहीं, किसी को भी ऐसा बड़ा गुरु नहीं मिलेगा। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, तो जगत में आप हो ही तो गुरु भगवान है, हमारा गुरु है गीता रामा, ये बड़ी बात है। ऐसा पढ़े गुरु जी का मंत्र, गुरु महाराज का दिया हुआ मंत्र जपता हो, गीता जी का पाठ करो, सहस्र नाम का पाठ करो, गंगा जी गीता जी का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, हनुमान चालीसा ही पाठ करो, पाठ करो मौज से आनंद से, उसके मंत्र भगवान का ऐसा भी, राम जी कृष्ण कोई दो चीज नहीं है, एक ही है, उनका नाम का जप करो, कीर्तन करो और हरदम मस्त में रहो, मस्त मौज में रहो। भगवान के हो गए अब करना कुछ नहीं रहा है, जब तक भगवान के नहीं है तब तक आपको भजन करना होगा, वो मजूरी होगी, मजूरी मजदूर बड़ा से बड़ा होकर मजदूर नाम मजदूर होता है। एक ऐसा विद्वान है या राजा हो गए महाराजा हो गए धनी हो गए, नौकरी का 10,000 रुपये पाता है, परंतु नौकरी का हो गए वो लड़का है, वो कोई नौकरी करे तो 100 रुपये महीने भी नहीं मिलता, ऐसा योग है लड़का। पर शेष मर जाए तो वो तो मालिक बनता है, 10,000 रुपये 10,000 ही मिलेगा। ऐसे आप तप त्याग तपस्या भजन करते हो तो मजदूरी मिलेगी आपको, परंतु भगवान के हो जाने पर हमारा अधिकार मिलेगा, पूरा उत्तराधिकार पूरे मालिक, कैसी मौज की बात करना। इसमें योग्यता की जरूरत नहीं है, लड़का अयोग्य है तो मालिक बन जाएगा वो, लड़का है उसका जन्मजात अधिकार है, हमारा है, हमारे पिता की संपत्ति हमारी, हमें कौन अच्छा सकता है। जगह नहीं उठे, तेरे बाप की जगह है, सिद्ध क्या होगा, बाप की जगह कोई नहीं उठा सकता, हमारे बाप का नाम है, हम बाप के हैं, कौन ना कह सकता है, कौन उठा सकता है। ऐसे मस्त दिन रात और दिन ऐसी मस्ती आ जाए कि हम तो निहाल हो गए, अरे क्या मिल गया, क्या क्या क्या से अगड़ी मिल गया। अब प्रश्न रहा ही नहीं, इससे बढ़कर मिलने वाली कोई चीज है ही नहीं, दो भगवान के चरणों का आश्रय मिल गया और मौज करो आनंदी आनंदी, रात रातों पर आनंद, हरदम मस्ती रहे, हरदम खुशी रहे, हरदम आनंद रहे, कैसी मौज की बात। अरे कोई परिश्रम नहीं, जहां आप हो जैसी अवस्था में हो, धनवान हो निर्धन हो, पंडित हो मूर्ख हो, समझदार हो बेसमझ हो, कैसे हो, जैसे के जैसे भगवान के हम तो बालक कैसा ही हो, माँ का है अच्छा है तो बनेगा, बीमार है तो अच्छा है, बुरा है तो माँ का, माँ का है, जैसे हम भगवान के हैं। इसमें कारण नहीं कि विद्वान हो पढ़ा लिखा हो तो है, सब भरते भगवान की भर्ती हो गए। मैंने संतों से सुना है कि भगवान की भर्ती हो जाती है, फौज में भर्ती हो तो देख रहे हैं कितना कद कितना लंबा है कितना कैसा है, पूछते परीक्षा करते हैं कि देखो ये कितना है, ये थम्बा कितना है, गिरो तो मुझे बता ठीक है, ये कितनी है, ये चार है ठीक है, अब कि कहते पांच है, नहीं ये भर्ती नहीं होगा, अनफिट नहीं होगा। भगवान सब भर्ती हुए, सफा सूरदास भर्ती हुए भगवान के, धूप जैसे बच्चे भर्ती हुए भगवान के, अरे बानर और बीच रीच भगवान के भर्ती हो जाए, भगवान के भर्ती हो जाए पत्थर, अहिल्या पत्थर थी, भगवान से भर्ती होते है। पोल है पोल भगवान, ये पोल गई की बात है। एक जगह कथा हो रही, रामायण की कथा हो रही थी, तो मैंने भी सुनी, तो वो कह रहे थे कि किसी आदमी को अपने काम में करना तो उसकी कमी कहाँ है, ये कहाँ दबता है, ऐसे दबने की चीज को दबा दे तो वो फिर सो नहीं करता। दृष्टांत दिया कि ये सेठ होते हैं बड़े बड़े, ये समझते हैं तो जिसके हाथ में अधिकार होता है उस स्त्री के दांत डाल देते हैं तो वो काम बन जाता है। तो भाई ये कहाँ दबता है, तो स्त्री से दबता है, तो स्त्री के गर्भ में अपना काम बढ़ जाएगा। ऐसे कमजोरी होती है ना आदमी की, वो कमजोरी का पता लग जाए तो दब जाए, तो ऐसे भगवान की कमजोरी है एक, बट इससे लगोगे नहीं भगवान की कमजोरी है, वो कमजोरी ठाकुर जी को पकड़ दो छू नहीं कर ठाकुर जी, फिर छू नहीं करते, फिर पकड़े गए ठाकुर जी, तो बताइए ठाकुर जी कमजोरी। तो मैंने ध्यान दिया अभी कमजोरी ठाकुर जी की, ठाकुर जी की कमजोरी को पकड़ बस, फिर ठाकुर जी चू नहीं कर सकते, तस्य मस नहीं कर सकते, बोला ऐसी ठाकुर जी कमजोरी है। ठाकुर जी कमजोरी क्या है तो बताई, मैंने बताई से हमने सुनी कथा में सुनी, रामायण में आती है बात, रामायण में भगवान की कमजोरी की बात आती है। सुनिए ये संत लोग होते हैं ना, ये ठाकुर जी एक घर के होते हैं तो ठाकुर जी कमजोरी जानते हैं, घर का आदमी जाने बाहर का क्या जाने, तो संत लोग जानते हैं, गुरु अंतर भक्त थे वे जानते थे, तो ये ठाकुर जी कमजोरी याद रखो, ठाकुर जी को वहां से कमजोरी वहां से पकड़ दो, फिर ठाकुर जी कुछ बल नहीं चलेगा। वो क्या है, रामायण में आया है, एक बाण करुणा निधान की के सो प्रिय जाके गति न आन की, और का सारा नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मैं मैंने पकड़ लिया, अब तू नहीं कर सकते भगवान। ये ठाकुर जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा कोई हो ना तो भगवान पकड़ नहीं आएंगे, भगवान का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ, केवल भगवान का ही हूँ। भगवान की कमजोरी अनन्य भाव से ये यथा माम प्रबोधन दे तास तथा ही वजह में हूं। गीता में भी आया एक मैं भगवान का और भगवान मेरे सिर्फ भगवान मेरे। प्रहलाद जी महाराज के पास में क्या था, बच्चा प्रहलाद जी महाराज, राज्य भर में कोई भगवान का भजन नहीं कर सका, घड़ी भरी यहाँ कोई नहीं, सर्वेश यह तलवार है वो तो हमारी है। अरे घर का बच्चा नहीं मानता बोलो, दुनिया में गद्दा दबा है, पर बच्चा कहता है मैं तो भगवान का हूँ। शरीर पिताजी का, पिताजी से पैदा हुआ, माँ बाप का शरीर है। जहर देने पर भी प्रहलाद जी ने कभी नहीं कहा जहर क्यों देते हो, देना भी पिता है, इसका शरीर है, आग में रख दो, समुद्र में रख दो, पर ये शरीर को रख दे तो ठीक है आपका है, परंतु मैं तो खुद भगवान का हूं, मैं भगवान का भजन करूं, इसमें मना क्यों करे। सुनिए इस बाप ने त्याग, बाप कैसे त्याग दे, ऐसे ही कविता देखिए, ये बाप तो छोड़ दे, फेंक दिया उसको, पर वो बाप थोड़े त्याग सकते, वो तो जन्म जन्मांतर सदा का पुत्र है ये, तो भगवान कैसे छोड़ दे। इस बात से महाराज हम भगवान के हैं, और के नहीं है ये है, और के नहीं होना है ये कमजोरी, और के हो जाए तो भगवान फ्री हो जाते हैं, खुले हो जाते हैं भगवान। मैं किसी का नहीं, आप केवल आपका, केवल मेरे तो मेरे गोपाल, दूसरा दूसरों की सेवा करो भगवान के नाते, सेवा करो जैसे पति पुत्र सास है, ससुर है, देवर है, जेठ है, नन है, सबकी सेवा करती है एक पति के नाते, स्वतंत्र कोई से संग नहीं, किसी से संग नहीं। तो हमारा स्वतंत्र संग तो भगवान से ही है और किसी से नहीं है, मौज हो जाएगी, अब भगवान पकड़ में आ जाएंगे, और किसी का नहीं, मैं तो भगवान का हूँ। सेवा दूसरों की करो, सब पहुंचाओ, सेवा करो तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, सेवा जरूर करो, पर मैं तो हूं केवल भगवान का, ये बात आ जाती है, मौत हो जाती है, तो ये असली चीज है। तो ऐसे भगवान को बड़े मान ले। चातुर्मास होता है, वहां पर नियम के पन्ने भी छपाए जाते हैं, लोगों को दिए जाते हैं, यहां भी चेष्टा नहीं करी तो भगवान का हूं ये बात, और संयम, अपने इंद्रियों का संयम, चुप रहना, इंद्रियों को वश में रखना, उनके वश में नहीं होना, और भगवान को याद करना, ये खास नियम है सब भाई बहनों के लिए, छोटे बड़ों के लिए, बूढ़े छोटे बालक सबके लिए, अपने भगवान की आव है, ऐसे बने रहो, चलते फिरते उठते बैठते हम भगवान के हैं, कहीं चेला बनने की जरूरत नहीं, कहीं गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, ये बात है। लोग कहते हैं गुरु बनाने से कल्याण, गुरु बिना कल्याण नहीं होगा, जिनने गुरु बनाया उनका कल्याण हो गया क्या, अपने कुटुंब में देख लो, कल्याण तो भगवान के चरणों से होता है, ये ठीक है, वो शिक्षा दे रहा है, जो शिक्षा दे रही है लेनी है अपने, पर वो है हम तो भगवान के, एक भगवान के हम है, हमारे भगवान है, हमारे प्रभु है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये मान एक मान करुणा ध्यान की सोपी गति नानक, ये भगवान की कमजोरी है। और आश्रो छोड़ा आश्रो लीनो कुंवर कन्हाई को, बनवारी आज माए रो भजिया नानी भाई को, ऐसी मस्त होगी भगवान की रजा होए। राम को नाम जपो बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज आज अभी अभी अभी सुधर जा अभी, इस पंडाल में बैठे ही होए राम को नाम जपो, भगवान के हो जाना ये खास बात है, जो सच्ची बात है भगवान की है। दूसरे का आपने माना है, किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी देश का, किसी वेश का, किसी गांव का, किसी मोहल्ले का, किसी घर का आपने माना है, अरे भगवान के तो है, ये माना नहीं, ये सच्ची बात है, तो हम भगवान के, भगवान मेरे, मौज हो जाते, आनंद हो जाते, कोई चिंता बिगड़ी बात है ही नहीं।